إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. ndugu zangu waislamu, katika khutba ya wiki iliyopita tulizungumzia kuhusu masiku kumi ya mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja na mambo yaliyomo ndani yake ambayo sisi tunatakiwa tuyafanye, ikiwa ni fursa adhima, fursa kubwa tuliopewa na Mola wetu. Na hili linatokana na umri wa watu waliopo katika umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa hadithi sahihi iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amehadid umri, amekisia na kupanga au kuishiria ishara ya wazi kwamba umri wa wengi katika umma huu ni baina ya miaka 60 na 70, na ni wachache wenye kuvuka hapo, lakini pia kuna kundi kubwa halifiki hapo. Kwa maana kwamba umri tuliopewa ni mdogo sana, na safari tunayoelekea ni ndefu na ni nzito na inatisha. Kama mtu hakujipanga vizuri katika maisha yake haya ya dunia, basi huenda akajuta majuto ya milele huko tunakoelekea. Maisha tulionayo ni mafupi sana na yamejaa hadaa nyingi, kiasi ambacho tunajiona kwamba bado tupo na hali ndio hii hii. Hata huko tuendako hakuna uzito wowote, lakini mambo hayako namna hiyo. Huko tunapokwenda si kama hapa tulipo. Huko ni darul jaza, ni sehemu ya malipo. na ndio sehemu ya kuvuna kile ulichokipanda, malipo kwa yale uliyoyatenda. Hakuna amali wala hakuna fursa ya kutengeneza na kurekebisha ulichokiharibu. Ukiwa umeharibu hapa duniani, pingine katika utoto wako au katika ujana, pingine ukapata fursa katika hali ya utu uzima ukarekebisha yale uliyoyaharibu, ukaweka sawa mambo yako, ukajikuta umefidia mambo mengi. Hata katika mambo ya kimaisha, kama biashara zimeharibika katika kipindi fulani, katika msimu fulani, kuna uwezekano wa kusahihisha makosa ukajikuta kwamba umerudi tena katika hali nzuri ya kiuchumi. Lakini akhera hakuna namna hiyo. Wewe ukishafumba macho katika huu ulimwengu ukaondoka, basi ujue yale ambayo umeyatenda ndio utakwenda nayo, utakwenda kuhesabiwa nayo mbele ya Allah tabaraka wa taala, na hakuna mbadala. Na wala hakuna kufidiana kwamba huyu na huyu, maadamu wewe ukufanya basi mwanao kafanya atakusaidia. Hiyo ni siku ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Haitasaidia kitu, haitanufaisha mali wala watoto, hawatasaidia kitu isipokuwa yule ambaye amemjia Allah tabaraka wa taala na moyo uliosalimika. Kwa hiyo tufahamu kwamba fama utitum min shay'in famata'u alhayati ad-dunya wama 'inda Allahi khayrun wa abqa lilladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yote mliopewa katika maisha ya ulimwengu, hizo ni starehe za dunia. Utijalie kwamba umepewa mali nyingi, una nguvu nyingi, una siha madhubuti kabisa, huumwi, maisha yako yote wewe ni furaha tu katika ulimwengu. Umepewa vitu vizuri vizuri, mali nyingi, watoto na makazi mazuri na kila kitu kizuri unachopewa watu, madaraka. Tujalie kwamba wewe mtu mmoja umepewa vitu vyote, basi fahamu kwamba famata'ul hayati dunia, hiyo ni starehe tu ya uhai wa dunia, ambao ukijihesabu sasa hivi una miaka mingapi na umebakisha mingapi, kama una akili timamu utajiona kwamba wewe si tena si wa hapa. Huko unapokwenda ni karibu zaidi kuliko ulikotoka. Wama inda Allahi khairun wa abqa, na yale yaliyoko kwa Allah tabaraka wa taala ambayo nyinyi mmeyatanguliza katika amali, na yale malipo ambayo mtalipwa mbele ya Allah tabaraka wa taala katika janna na mengineyo, ndiyo yaliyo bora zaidi na ndiyo yenye kusalia zaidi. Lakini lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, kwa wale walioamini na wakawa kwa mola wao wanategemea. Kwa hiyo fursa kama hizi zinapokuja, tunatakiwa tuzitumie vizuri kutokana na maisha yetu na umri wetu uliokuwa nao, namna ulivyokuwa mfupi. Kwa masikitiko, na tunaendelea kudhihirisha masikitiko, ni kwamba ndugu zetu wengi hawajali haya masiku yanavyoingia na kutoka, kana kwamba hakuna kitu, ni kawaida tu, jana na leo, kesho na kesho kutwa, ni hivi hivi tu ndo maisha haya haya. Yule kafa, yule kazaliwa, kaja huyu, kaondoka yule, basi ndo maisha haya haya, ndo maisha, ndo maisha yako namna hii. Kuna watu wana fikra hizo, kuna wengine hawana fikra hizo, wana fikra ya kwamba kweli akhira ipo na kuna jazaa na kuna malipo na kuna kadha wa kadha, lakini ghurur katika nafsi yake inampa wakati, inamkwaza. Kuna kujiona mimi si Muislamu, sina swali swala tano, tatizo nini? Mimi nimezaliwa katika Uislamu, kuna watu wangapi makafiri, kuna watu kadha wa kadha. Kwa hiyo anajipa matumaini kwa yeye alivyo, akajiona kwamba ana uwezo wa kupambana na ahwali za yaumi kiyama, vishindo vya siku ya kiyama, na kwamba amali alizokuwa nazo zamtosha yeye, haitaji ziada. Hawa vile vile ni minal mahrumin, ni katika watu walionyimwa kheri. Kwa hakika sisi tuna taksiri kubwa. Ukisoma maisha ya watu waliotangulia mina salihin, utajikuta kwamba sisi tuko mbali kabisa, tuko mbali kabisa na Allah, na nyoyo zetu ziko mbali kabisa katika kuikumbuka akhira, lakini tunajiona kwamba tuko makini kabisa, tuko safi kabisa. Kwa hiyo yale waliokuwa wakiyafanya wale katika mambo ya kheri, sisi tunaona kwamba wale walistahili kufanya vile, kwa sababu wale walikuwa kadha wa kadha. Wale ni wanadamu kama sisi, na siku ya kiyama tutakusanywa sote. Ni siku ambayo yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirin, atawakusanya wa mwanzo na wa mwisho, na vishindo vya siku ya kiyama ni vile vile, pepo ndio ile ile, na moto ndio ule ule. Kwa hiyo jitazame wewe namna utakapokwenda siku ya kiyama na wenzako watakapokwenda. Ni sawa sawa na msafara, watu wanasafiri katika safari, pingine wanakata jangwa refu kabisa. Wenzako wamebeba maji, wamebeba vyakula, wamebeba vitu mbalimbali vya kuweza kuwasaidia kwenye safari yao. Wewe huna kitu katika mfuko wako. Unajionaje utakapokuwa dhalili katika wakati huo? Sasa hayo ni mambo ya kidunia na mfano wa kidunia ambapo mtu mwingine kutatokea ubinadamu akakusaidia kunywa tama moja la maji. Akhira hakuna mambo hayo. Kila mmoja ataangalia amali zake, bali mtu atakaza mwenzake zile zake. Kwa sababu aona kwamba hazimtoshi kutokana na yale mazito ambayo yanamkabili mtu. Kwa hiyo kwa utangulizi huu ndio kusema kwamba tunatakiwa tutumie fursa hizi. Na walillahi alhamdu, Allah tabaraka wa taala ameweka katika kila umma mambo maalum ya ibada ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Na sisi tumewekewa mambo yetu. Ndio maana Allah katika suratul Hajj aya 34 mpaka 35 ambazo aya hizi nimetangulia kuzisoma mwanzo katika hutuba hii, anasema subhanahu wa ta'ala, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bashshiril mukhbitin alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولكل أمة وهكذا أسمى الله تبارك وتعالى كل أمة جعلنا تموفانية كل أمة تموكية من سكن عبادة معلوم ذاكو تشينجا تموكية عبادة كل أمة تموكية عبادة لنمنا كستكليز عبادة هزو lengo kuu liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ili walidhkuru na walikumbuke walitaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo Allah amewaruzuku katika wanyama hoa, minal an'am, wanyama wa kufugwa, ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Allah tabaraka wa ta'ala ameweka ibada ya kuchinja kupitia wanyama hao kwa kila umma. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ili walikumbuke na walidhukuru jina la Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya yale ambayo Allah amewajalia wao katika wanyama wa kufugwa, wanyama hoa. Fa ilahukum ilahu wahid, basi muabudiwa wenu nyinyi, huyo anastahili kuabudiwa ni muabudiwa mmoja tu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye muabudiwa wa watu wa mwanzo na waliopo na watakaokuja mwisho. Muabudiwa mmoja tu, Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tumeweka utaratibu wa ibada hizo. Basi asema Allah tabaraka wa ta'ala, falahu aslimu. Basi kwake yeye tu mnyenyekee. Nyenyekeeni kwake yeye tu na si kwa mwingine. Falahu aslimu. Basi kwake yeye tunyenyekeeni, tekelezeni amri zake, fuateni aliyowaamrisha na yacheni aliyoyakataza. Falahu aslimu wabashiri lmukhbitin, na wape bishara wale wenye kunyenyekea, wape bishara wanyenyekevu. Alladhina ambao idha dhukira Allahu wajilat kulubuhum, anapotajwa Allah zinapata hofu nyoyo zao. Wakitajiwa mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, akitajwa Allah tabaraka wa ta'ala uwezo wake na nguvu zake, wajilat qulubuhum, zinapata hofu nyoyo zao. Kisha asema Allah, asema wasabirin ala ma asabahum, pia wape bishara wale wenye kusubiri kwa yale ambayo yamewasibu. Walmuqimi sala, na wenye kusimamisha sala. Walmuqimi sala, na wenye kusimamisha sala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na baadhi ya vile tulivyowapa wakawa wanavitoa. Hao ndio waja wa Allah tabaraka wa ta'ala, wanaitwa al-mukbitun, wanyenyekevu ambao huyapokea mafunzo ya Allah tabaraka wa ta'ala wakatekeleza utaratibu uliopangwa katika dini kama wanavyotoka Allah na si kama wanavyotaka wao na wanavyotamani wao. Sasa katika mambo makubwa ambayo tumewekewa sisi Waislamu katika umma huu ni kuna kitu kinaitwa al-udhiya. Fa inna al-udhiyata min sha'a'iri Allahi dhahira, kuchinja wanyama katika wakati wa duha, katika siku ya kuchinja ya mwezi kumi ya mwezi wa Dhulhijja, taqarruban ila Allah ta'ala, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ajma'a almuslimun fi mashru'iyyatiha, waislamu wote wameafikiana juu ya kuwekwa sheria hiyo. Wa dawama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mtume sallallahu alayhi wa sallam amedumu katika amali hiyo, ameitekeleza kwa sababu ni katika sha'airi za Allah. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Allah tabaraka wa ta'ala sema kwa hivyo yule ambaye ataziadhimisha sha'airi za Allah basi atakuwa amepata kheri, kwa sababu kufanya hivyo ni katika kucha Mungu unaopatikana ndani ya nyoyo. Wa man yu'azzim sha'air Allah, yule atakayeziadhimisha sha'airi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza mambo kama haya basi atapata kheri. Wa man yu'azzim sha'air Allah, na yoyote atakayeadhimisha sha'airi za Allah atapata kheri. Fa innaha min taqwa al-qulub, kwa sababu huko kuadhimisha hizo sha'airi za Allah tabaraka wa ta'ala ni katika ucha Mungu unaopatikana katika nyoyo, ni kuonyesha kwamba huyu mtu anamwogopa sana Allah tabaraka wa ta'ala na ni mkweli katika hayo ambayo anayadai katika kumwogopa Allah jalla wa ala. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النظير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تزام كتك إيمان كتك مسكومي هايا ya mwezi huu wa Dhulhijja, kuna khairi nyingi na mengi kuhusiana haya tumeeleza katika khutba ya Ijumaa iliyopita. Katika khutba ya leo tutazungumzia jambo kubwa moja tu, na jingine nitalikumbushia tu kwamba tarehe 9 ambayo itakuwa ni siku ya Jumanne, leo ni tarehe 5 ya Dhulhijja siku ya Jumaa, Jumamosi ni tarehe 6, Jumapili ni tarehe 7, Jumatatu ni tarehe 8 na Jumanne ni tarehe 9. Tarehe 9 ni siku ya Arafa. Kwa inawakumbusha Waislamu kufunga siku hii ya Arafa. Katika sunna na mafunzo yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna saumu inaitwa ya Arafa, saumu ambayo mtu akifunga usamehewa madhambi ya mwaka uliopita, yani mwaka kabla ya Arafa ile na mwaka unakuja baada ya Arafa ile, kwa maana madhambi ya miaka miwili anasamehewa madhambi yake. Lakini pia takiwa ifahamike kwamba madhambi yanayosamehewa kwa saumu na sala na mingineyo katika amali, amali njema, ni madhambi madogo madogo. Dhambi zako ndogo zote unazozifanya zinasamehewa kwa kutenda amali, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala anasema inna alhasanati yudhihibna sayyiati dhalika dhikra lidhakirin, hakika mambo mema yanaondosha yanafuta mambo maovu na huo ni ukumbusho kwa wenye kukumbuka. Na Allah tabaraka wa ta'ala anasema tena in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum, ikiwa mtajiepusha na yale madhambi makubwa mnayokatazwa basi tutawasamehe, tutayafuta yale madhambi yenu madogo. Kwa hiyo mtu anapokuwa anajiepusha na madhambi makubwa makubwa, basi Allah tabaraka wa ta'ala atamsamehe madhambi yake madogo. Nimekumbushwa mambo tarehe 4 leo, na kwa munasaba huu ni jaiz kumsemesha khatib kama khatib amekosea aya, amekosea kitu. Kwa watu wanaosikiliza ni jaizi kwa mtu mwingine kumwambia khatibu. Na haya yamethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anazungumza na mmoja mustamiini. lakini baina yenu wenye kusikiliza khutba haifai, ni haramu kuzungumza hata kusalimiana. Kwa mtu akiingia msikitini ampa salamu za salamu alaykum, haifai kuitikia, wewe kaa kimya tu. Jazakumullahu khair. Kwa hiyo tunasema mtu akijiepusha na madhambi makubwa ni sababu ya kusamehewa madhambi madogo. Kwa hiyo utajiepusha vipi? Utajiweka mbali na madhambi haya, na ikitokea umeingia basi fanya tauba. Tubu kwa Allah tabaraka wa taala, tauba ya kweli inakuwa ni sababu ya yale madhambi madogo unayofanya kusamehewa. Si hutuba yake nasema ilezoe kwamba kuna madhambi madogo na makubwa, makubwa ni yapi, madogo ni yapi. Tosheka tu kwamba kufunga siku ya Arafa ni moja katika sababu za ghufranu dhunub, kusamehewa madhambi. Sasa madhambi madogo madogo ni mengi sana, na wengi wanayoingia madhambi haya. Sasa ukae kwa mlango maalum, kwa sababu madhambi madogo yanapokuwa mengi yanakuwa ni makubwa na yanaangamiza. Madhambi madogo yanapokuwa kuna israr, mtu akawa anaendelea na kudumu juu yake, yanabadilika yanakuwa madhambi makubwa, yanaweza kumwangamiza. Kwa hiyo kwa kutenda amali, baadhi ya amali, madhambi yale madogo yanapukutishwa na futwa. Miongoni mwa amali hizo ni kufunga siku ya Arafa, ambayo itakuwa ni tarehe 9 ya mwezi wa Dhulhijja, itakuwa siku ya Jumatano badala ya Jumanne nilivyosema. Ikiwa leo tarehe 4, basi Jumatano ni tarehe 9 ambayo ni siku ya Arafa. Kwa hiyo Waislamu wakumbuke kufunga siku hii. Jambo ambalo nakusudia kulizungumza, nitakalizungumza kwa ikhtisar na inshallah tarudia tena kwa munasaba mwingine, ni suala la udhiya. Fursa ya kuelimisha watu kuhusiana na masuala ya udhiya imebaki fursa ya leo katika mkusanyiko kama huu. Siku ya Eid pingine sipatikani fursa hiyo. Kwa hiyo nataka nitoe muongozo mfupi kuhusiana na suala la uchinjaji. Tumewekewa ibada ya kuchinja katika umma huu. Qur'ani imesema wazi na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam pia zimetufundisha. Hukumu ya kuchinja wanyama wanaoitwa wanyama hoa au an'am, bahimatul an'am, ambao ni wanyama wa kufugwa kama vile ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Kuwachinja wanyama hawa ni jambo ambalo limewekewa sheria yake katika Uislamu, na wengi katika wanawachuoni wa Kiislamu wanasema ni jambo la sunna iliyotiliwa mkazo, ni sunnatun muakkada. Pamoja na kwamba wapo wengine kama al-Auza'i na wengineo katika wanawachuoni wa Kiislamu rahimahumullahu ta'ala, wamefikia kusema kwamba kuchinja ni wajibu kwa yule mwenye uwezo, kwa maana ya kwamba mtu akiwa na uwezo wa kuchinja anayachinje kwa makusudi anapata dhambi, kwa baadhi ya wanawachuoni. Lakini kwa mtiririko wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaonekana kwamba si wajibu. Kuna ushahidi wa hilo wenye kusema kwamba si wajibu ni pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudhi al-hadith, zitakapoingia zile siku kumi katika mwezi wa Dhulhijja, na mmoja wenu akataka kuchinja, akataka kuchinja. Kwa hiyo kauli yake aliposema wa arada, hii ni dhahiru dalala ala adam alwujub, akataka. Kauli aliposema akataka ni ushahidi wa wazi wa kwamba sio wajibu, kwa sababu hakuamrisha kwamba lazima mtu achinje. Kwa hiyo anasema si wajibu. Na wakati wa kuchinja ni baada ya sala, sala ya Idi ya Adha. Watu kisha swali, wakitoka katika viwanja vya Eid, ndipo kutoka pale watu wanaruhusiwa kuchinja. Ama kabla ya hapo, mtu akichinja itakuwa amechinja mnyama wake wa kitoweo tu cha kawaida. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man dhabaha qabla as-salati fa innama dhabaha li nafsihi, atakayechinja kabla ya swala ya Eid atakuwa amechinja, amejichinjia yeye mwenyewe. Wa man dhabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu, faqad tamma nusukuhu, na yule atakayechinja baada ya kuswali, huyu itakuwa ile ibada yake ya kuchinja imetimia. Wa asaba sunnata almuslimin, na amepatia sunna ya Waislamu. Hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari katika kitabu al-Adhahi kwa sahihi yake. Muda wa kuchinja unaanzia baada ya swala ya Eid katika siku ya kumi, itaendelea mpaka siku ya tatu katika ayamu tashriq. Kwa siku ya Eid na siku ya kwanza katika ayyamu tashrik, na ya pili na ya tatu. Kwa hiyo siku za kuchinja ni siku nne, pamoja na kwamba iliyokuwa bora ni kuchinja ile siku ya kwanza, kwa hadithi ya Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu arda. Na Mtume SAW amesema, wa fi kulli ayyami tashrik dhabhun, na katika siku zote za tashrik ni kuchinja. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika al-Fath alipohitaja hadithi hii akasema, akhrajahu Ahmad walakin fi sanadihi inqita'un wa wasalahu ad-Darqutni wa rijaluhu thiqatun. Hadithi hii ameitaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, lakini katika sanadi yake kuna kukatika, na ameifanyia ameiunga al-Imam ad-Darqutni, na wapokezi wake ni madhubuti. Na namna ya kuchinja inasuniwa ikiwa anataka kuchinja mtu, ana kichinjo chake, basi achinje mwenyewe kwa mkono wake. Ikiwa ni katika wanyama kama ng'ombe au mbuzi na kondoo, atamlaza ubavu wa kushoto, hali ya kuwa amemuelekeza kibla, na ataweka mguu wake juu ya shingo yake, shingo ya mnyama, na atasema wakati wa kuchinja, bismillah wallahu akbar, allahumma hadha minka walak, allahumma hadha anni, na yapokewa alfadhi nyingine isiyokuwa hiyo. Pia tufahamu kwamba ni haramu kuuza chochote kutoka kwa mnyama yule uliyemchinja. Haitaruhusiwa kuuza ngozi wala kichwa wala miguu. Bwana, kuna watu wanapofanya udhia wanakuja watu wengine, bwana nataka kichwa hiki cha supu, leta shilingi 10,000. Nataka miguu hii alkawari kwa ajili ya supu, leta shilingi 20,000. Ngozi yauzwa. Kwa haitafaa kuuza chochote, kuuza kichwa wala miguu wala kuuza ngozi wala chochote. Wala yu'ta al-jazzaru bi ujratihi shay'a, wala mchinjaji pia hata pewa chochote katika ujira. Katika ujira ya kwamba hii fungu hili hapa labda kilo hizi tatu za mchinjaji, la. Kwa hadithi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini pembeni mwenyewe kaamua kutoa, bwana asante yangu shilingi 10,000 hii, sawa. Kama Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anavyosema, tunatoa kutoka kwetu sisi, tukawa sisi nu'tihi min ujratina, yani sisi tunampa katika ujira wetu, tumpa yeye. Lakini si kwa maana kwamba wamlipa kutokana na ule mnyama aliyechinja. Na sifa za mnyama anayetakiwa kuchinjwa ni kuwa mnyama aliyenona. Usitafute kijibuzi kilichokonda kabisa chenye ukurutu ukawa wakitoa hiki kwa sababu hukitaki. Hata ukikiuza chenye pia hakina soko, ukasema basi hiki ndio cha kuchinja, hiki kizuri kweli kweli nyama yake, ukaanza kukisifia, kumbe ni kwa sababu umeshamchukia tayari. Haitafaa kumtoa mnyama aliyekonda. Anatakiwa mnyama aliyenenepa, mnyama mwenye mapembe kama yako, kama katika wanyama wale wenye mapembe, basi awe na mapembe yasiyo yamevunjwa, na bora zaidi awe ni dume katika hao. Na walio bora zaidi, mtu kama akiwa anaweza kuchinja ngamia, kisha ng'ombe, kisha ndio mbuzi na kondoo. Kwa hiyo hatafaa mnyama al-aura albayl awaruha, mnyama aliyechongo ambaye chongo yake iko wazi kabisa, anaonekana hivi hivi mnyama huyu anachongo. Kwa hiyo kuona kwamba huyu ana illa tena, ngoja nimtoe huyu, haitafaa. Wala almaridha, wala haitafaa mnyama aliyekuwa mgonjwa, aumwa na maradhi, pingia na maradhi ya mapafu au maradhi ya kwato, au aone kwamba sasa huyu hachukui muda, atakufa si muda mrefu, ana ndigana kali mathalan, walmaridha tubayyin maradhuha, mgonjwa ame maradhi yake yako wazi. Kadhalika alikuwa al-arja, alikuwa na kilema, pingine mguu wake mmoja umevunjika, haitafaa kumtoa mnyama huyo. Baadhi ya wanawachuoni wa fiqh wakazitaja uyubu nyingine ambazo hazikutajwa katika hadithi qiyasan wa hiya aqbahuha, wakazitaja aibu nyingine kwa kufanya kiasi, kwa kuchukulia kipimo aibu zilizotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, na aibu hizo ni mbaya zaidi kuliko zilizotajwa, na hii ni qiyasul aula wanaita. Mfano al-amya, mnyama kipofu haoni kabisa, pale tumesema pale anachongo. Sasa ikiwa haoni itakuwa ni mimbabi aula, usimtoe. Walhatta, alhatta allati la asnana laha, mnyama hana meno pia hatafaa. Wasakka, wallahi allati la udhuna laha, sakka ni yule aliyekata masikio, hana masikio. Walbatra, albatra allati la dhanaba laha, ni yule ambaye hana mkia. Wewe usimtoe mnyama huyo. Walbakhra, na yule ambaye anukamtara sana, au wengine wanasema muntinatu raihatul fami, ana harufu mbaya ya kinywa. Kipita hapo tunaona kumepita shughuli kama fungo dude gani, harufu mbaya kabisa. Kwa huyo hatafaa kumtoa, kusema kwa sababu huyo anuka sana, tabii tumchinje kwa ajili ya Eid. Toa mnyama safi aliyenepa, aliyenona vizuri, ambaye nafsi yako wewe inafutika kwamba waona tasurru nadhirin, mnyama anayependeza, anayefurahisha kwa wenye kumtazama, ana sifa zote, basi mtoe huyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, umchinje. Kwa hiyo watu wajipange kwa ajili ya mambo haya, kwa sababu ni katika ibada adhima, na hii ni katika sha'air za Allah tabaraka wa ta'ala. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Jambo jingine la mwisho, tukatufahamu kwamba siku ya Eid inapofika, basi watu wanatakiwa waitumie fursa hii vizuri, wavae mavazi yao mazuri, wajiandae mapema kutoka kwa ajili ya Eid, wao na ahli zao, wahudhurie katika viwanja vya Eid. Na kabla ya Eid, siku ya Arafa ni siku adhima, Allah tabaraka wa ta'ala anatabaha yubahi bihi almalaika kwa waumini. Ya Allah anajifakhirisha kwa waumini ambao wamehudhuria katika viwanja vya Arafa na wale wengine waliofunga. Allah tabaraka wa ta'ala siku hiyo huwata msamaha, utoa msamaha kwa viumbe wake, hasa wale utaka msaada kwake, utaka msamaha kwake. Allah huwasamehe na kuwasaidia kwa wale wanaotaka msaada. Kwa hiyo ni fursa pia vile vile ya kujitenga kwa ajili ya kufanya ibada. Hutapata hasara ukiamua siku moja kwamba leo sasa nakaa kwa ajili ya kufanya ibada na sifanyi lolote la haramu, bali utakuwa umebarikiwa katika siku hiyo. Kwa ndugu zangu katika imani, tuzitumie ni fursa hii kukumwomba Allah tabaraka wa ta'ala na kutubu kwake kwa madhambi ambayo tumeyafanya, tuendelee tukuyafanya, tukaachana mambo hayo, tukarudi kwake kukumwomba msamaha yeye subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. اللهم وفقنا في الخيرات في الحياة قبل الممات. اللهم وفقنا في الخيرات في الحياة قبل الممات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في اليمن، وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بأعدائك وعدوهم يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.